Svens, powiedz proszę, jak konstruowałeś twoją powieść Chochmę? Kim jest jej bohater, czy też bohaterowie? No to my zagrażamy z piesakotnego, ja tam kata pilsa, to jest par radas. No to wracamy jak gdyby do pierwotnego pytania, jak to miasto w ogóle powstało? Jo, to by ta jest kogadus gadus 15 ar lielākām vai mazākām pauzēm atgriezos pie mēģinājuma šo pilsētu radīt. Trvalo 15 lat. Próbowałem przez ten czas, wracałem do tego pomysłu, by stworzyć to miasto. Un bija viens brīdis, kad es sapratu, kāpēc man nesanāk līdz šim. I bija taka chvíľa, kde zrozumējām, dlaczego do tej pory mi się nie udaje. Un nesanāca man tāpēc, ka es mēģināju viņu radīt kā kaut ko monolītu, kā kaut ko viengabalēnu. A nie udawało się dlatego, že próbowałem je stworzyć jako pewien rodzaj monolitu, coś jednorodnego. Bet tad vienreiz es kaut kā gāju ar pa kaut kādu mazpilsētu, skatījos cilvēku logos, kas bija bez aizkariem. Aš pewnego dnia chodziłem, spacerowałem przez miasto, patrzyłem w okna sąsiadów, które były bez firanek, bez zasłon. Un tad es pēkšņi atcerējos to sajūtu, kas man vienmēr likusi justies diezgan mazam un neaizsargātam. I vovčas odnalazujem v sobie to učuće, ktoré kazalo mi się čuć małym, bezbronnym. Ka mazpilsētas galvenā rakstura īpašība ir tāda, ka visi par visiem visu zina. Že taką małą miasteczkową główną cechą jest to, že wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Un šīs grāmatas pamatā tad arī ir šī struktura un šī sajūta. I to uczucie, ta struktura też jest gdzieś w samych fundamentach tej powieści. Visi visu par visiem zin. Wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą. Un tāpēc galvenais varonis ir mazpilsētas avīzes korespondents. I dlatego głównym bohaterem jest korespondent gazety małomiesteczkowej. Jo man tajā laikā patika tiešas metafory. Bo ja w tym czasie lubiłem bardzo bezpośrednie metafory. Już nie lubisz? Tak, to marcenšos kaut kā slēpties. Teraz staram się trochę bardziej ukrywać. I ten korespondent o czym donosi na łamach twojej powieści? No mazpilsētas avīzēm vispār piemīt tāda īpašība, par ko es viņus ļoti mīlu. Małomiesteczkowe lokalne gazetki mają taką pewną cechę, dla której bardzo je kocham, te gazety. Man vismaz šķiet, ka tur nav tādas stingri definētas noteikumu svarīguma hierarhijas. V tých gazetách nemá takiej mocno określonej i zdefiniovanej hierarhiji istotných tematów. Nu, es nezinu, piemēram, kā ir Polijā ar reģionālo presi. Ja napríklad neviem, jak to jest v Polsce s prasovom lokálnou. Bet pie mums ir tā, ka, nu, es pieņemu, ka nu, reizēm ir tāda sajūta, ka valsts prezidenta vizīte un rudens dārzeņu izstāde ir vienā svarīguma pakāpē un par to raksta vienā lapusē un viņi nekonfliktē savā starpā šie temati. Situācija v Otevskej gazetce jest to absolutni normalne, že na pierwszej stronie gazety obok siebie znajduje się informacja o tym, že prezident kraju właśnie odwiedził naszą miejscowość, a obok jest temat jakiejś tam wystawy albo jakichś tam zbiorów rolniczych i to są tematy równoważne. Un galvenais, ka tas nāk kaut kā organiski, tās lietas nekonkurē savā starpā. Te tematy, one ze sobą nie konkurują. To jest współżycie organiczne tych tematów. Līdz ar to tas Chochmas avīzes korespondents, viņš ir jauns puisis, viņš kā iesācējs korespondents, patiesībā diezgan naivs un neko daudz nesaprot. Ten chłopak, ten młody dziennikarz tej gazety jest bardzo młodym chłopakiem, jest naivny, jest gotowy. Bet tur jau ir tā dzīves realitāte, ka nu, tevi tiešām arī iemet tajās sarežģītajās dzīves situācijās. No, a tā rzeczywistość jest taka dosyć ciężka i trudna i wrzuca tego korespondenta do dosyć nietypowych sytuacji, tu, niewygodnych. Un tā tu raksti gan par tiem pasaules politikas notikumiem, gan par to rudens dārzeņu izstādi. No i piszeš tam zarówno o tych ważnych politycznych wydarzeniach, jak i o tych warzywach, które rolnicy prezentują. Un tajā ir kaut kas, es atvainojos, metafizisks šajā milzīgajā sadursmē. I v tym, gdy te tematy się tak zbiegają ze sobą, jest coś bardzo metafizycznego. Książka jest tak skonstruowana, to mówię dla tych i do tych, którzy jeszcze Chochmy nie czytali, że to jest skok przez lata od czasu transformacji do współczesności. Lata 90., 2000, kolejne i tak dalej. Różne postaci, różne wydarzenia. Groteska tutaj się miesza ze sprawami bardzo poważnymi,